Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Hepinizi ama hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hilal TV ekranlarında yepyeni bir programla biliyorsunuz birkaç defadır huzurlarınızda olduk. İnşallah bundan sonra da daima olmaya gayret edeceğiz nefesimizin yettiği kadarıyla. Programımızın ismi Okudun mu? O ilk hitabın hakkını verebilmek için Kur'an ayetleri üzerinde tefekkürî bir seyahatle efendim şu anda vazifeli görüyoruz kendimizi ve Mehmet Okuyan Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bu yolculuğu sürdürüyoruz. Efendim yolculuğumuzun en son kaldığımız kısmı Fatiha'nın İyyâke na'budu kısmındaydı ve bendenize bir soru sormuştum. Demiştim ki buradaki bizi nasıl anlayacağız? Sadece bir insanlar topluluğu mu? Hani na'budu'daki nun derken o nunun içerisine biz ifadesinin içine neler giriyor diye bir soruyla programımızı nihayetlendirmiştik. Efendim hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ eksik olun. Olmayın hocam. Şimdi en son kısımda bu İyyâke na'budu kısmında ben bu soruyu size tevcih etmiştim. Hı hı. Orada kalmıştık. Arzu ederseniz oradan yürüyelim. Evet. Lütfedersiniz. Buyurun. Fatiha suresini tanımaya gayret ediyoruz. Evet hocam. Fatiha suresinin tabi bu 5. ayeti ilk 4 ayetiyle yakın bir konu birlikteliği oluşturuyor. Geçen programda onu özellikle ifade etmiştim. Evet hocam. Kulluk yapabilmek için mabut bir varlığın mabut olabilmesi için hangi bazı özelliklerinin bulunması gerektiğini söyleyerek ilk ayetlerin aslında o manayı verdiğini ifade etmiştik. O arada İyyâke na'budu cümlesiyle de bir ilgili birkaç bir şey söylemiştik. Evet. Bunlardan biri ben dememeyi, biz demeyi öğretmek içindir demiştik. Evet, evet. Bir diğeri de sadece sana ibadet ederiz ifadesiyle başka varlıkları kulluk alanının dışında, mabutluk alanının dışında tuttuğumuzu böylece itiraf ediyoruz bu cümleyle demiştik. Allah birçok şey için biz diyor ama ibadet ve ubudiyet meselesi için asla biz demiyor. Yani bize demiştik. İbadet edin demiyor. Demiyor demiştik. O ayrımı özellikle ortaya koymuştuk. Şimdi sizin sorunuzda biz ifadesinin içinde bunu sadece şuurlu varlıklar, sadece insanlardan ibaret mi sayacağız? Yani elbette bir defa birinci maksadın bu olduğunu söylemeliyiz. Yani evet. Allah-u Teala bize hitap ediyor. Yani bu kitap neticede akla hitap ediyor, evet. İnsana hitap ediyor. İnsan içerisinde de iradesini Allah'ın dediği gibi kullanmak durumunda olanlara Kur'an yol gösteriyor. Evet. Buradaki biz ifadesi elbette önce bu kitabın ilkelerine yüreğinden iman etmiş insanları ifade ediyor, onları içeriyor. Ancak biz kulluk, eğer biz bunun biraz daha içini açarsak, mesela biraz tesbih kavramını, biraz zikir kavramını, devreye sokarsak, o zaman farklı şeyler söyleme imkanını elde ederiz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki varlık kazanan, varlık sahibi olan, evet, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ne kadar varlık varsa onların hepsi aslında hamd içerikli bir tesbihe kodlanmış. Evet. Onu Kur'an'dan biz biliyoruz. İsra suresinin 44. ayeti gayet açık. Tusebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Yani varlık kazanmış hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Mesela bu bağlamda Yüce Allah gök gürültüsünün tesbih ettiğini tabii, söylüyor Ra'd, mesela. Ra'd suresinde. Ve yusebbihu ra'du bihamdihi. Ra'd gök gürültüsü Allah'ı hamd tesbih ederek ediyorum. Tesbih ediyor. Allah Allah. Ra'd suresinin tesbih ne kadar açıldı. Evet. Şimdi bakın ne kadar farklı boyutlarda. 13. ayeti Ra'd suresinin. Vel melaiketü, melekler de tesbih ediyor Allah-u Teala. Bütün varlıklar tesbihe kodlanmıştır. Hatta işi biraz daha ileri götürelim. Tamam. Ra'd suresinin 15. ayetine baktığımız zaman göklerde, yerde can taşıyan, ruh taşıyan ne kadar varlık varsa onlar ister istemez Allah'a secde ederler diyor. Ve lillahi yescudu men fis semavati vel ard tav'an ve kerhen. Evet. Tav'an isteyerek ve kerhen istemeyerek, yani mecburen. Biz ona ister istemez diyoruz. Çünkü ayetin devamındaki ifade aslında secdeden uzak hiçbir varlığın olmadığını ortaya koyuyor. Hmm. İstese de istemese de secdeye kodlanmışlıkla insanlar yaratılmış. Ve zilaluhum bil guduvvi vel asali. İnsanların ve varlıkların gölgeleri de sabah ve akşam uzayarak, kısalarak secde. Allah'ı secde eder. Allah'a secde eder. Demek ki bu kavram, yani bütün varlıkları içine alan bir kavram. Secde. Secde, ruh taşıyan varlıkları aynı zamanda gölgeler devreye konulduğuna göre ruh taşımayan varlıklarda secde kapsamı içerisinde yer alıyor demektir. Şimdi tesbihle zikir arasında bir fark var. Nedir hocam o? Şimdi tesbih iradesiz varlıkları da içine alan bir manayı ifade ettiği için, yani tesbih sanki iradeli iradesiz ne kadar varlık varsa hepsinin yaratılış amacına uygun hareket etmesi. Sebeha, yesbehu aslında yürümek, hareket etmek demektir. Evet. Öyle bir anlamı yaratılış var. Yaratılış amacına uygun bir şekilde varlığını devam ettirmesi. Bu bir tesbihtir. Hmm. Tesbih, yani biz ona Arapça ifadeyle mahulika lehe uygun. Evet. Yani ne uygun. İçin yaratılmışsa ona uygun varlığını devam ettirmesi diye bakıyoruz. Zikrin tesbihten bir farkı var. Şuur galiba değil mi? Evet. Zikir işin insan iradesiyle devreye sokulduğu bir bilinçlenme, bir başka övgü ifadesidir. Evet. Zikirde iradelilik söz konusudur. Tesbihte hem iradeli hem iradesiz varlıkların meselenin içerisinde bulunmuşluğu söz konusudur. Şimdi oradan geliyorum. Ne'budu'da kim var başka? Evet. Eğer meseleyi tesbih boyutunda ele alırsak bütün varlıklar var. Biz bütün varlıkların zikrine, tesbihine, o harmoniye biz de katılıyoruz. İyyake na'budu derken biz de katılıyoruz. O orkestraya. Zorunlu tesbihe biz de irademizle katılıyoruz. Onların da Allah'ı tesbih ettiğini bildiğimizi ifade ediyor. Onlarla birlikte söylüyoruz. Bunun, hele ki siz soruyu sorarken, hani kuşlar da ümmet. Evet, En'am suresinde onu anlatıyor Allah-u Teala. Başka bir ayet daha var. Nur suresi 41. ayet. Orada diyor ki Yüce Allah, Elem tera ennallâhe. Görmez misin ki Allah-u Teala yusebbihu lehu men fis semavati vel ardı. Göklerde yerde ne kadar varlık varsa, canlı, ruh taşıyan varlık, hepsi Allah'ı tesbih eder. Vettayru saffatin. Saf kuşlar da, uçuşan varlıklar. İlla kuş olması gerekmiyor. Evet. Uçuşan varlıklar hepsi Allah'ı... Sinek de dahil buna. Evet, hepsi, haşerat da dahil. Hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Buyuruyor ki, küllün, bunların hepsi kad alime, biliyor. Salatehu, hem salatını biliyor. Ve tesbihahu, hem tesbihini biliyor. Allah. Hepsi. Salat demek aslında yaslanmak demek. Bütün varlıklar kime yaslanacağını iyi biliyor. Ve tesbihahu, kimi öveceğini de çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu ayeti baz aldığımız zaman bizim İyyâke na'budu ifademiz bütün varlıkların oluşturduğu kulluk bilincini bizim de paylaşma irademizle buna katılma kararlılığımızı oluşturur. Evet. Öyle, yani çok evrensel bir bakış ortaya koymuş oluruz. Ben zaman zaman mesela böyle maddenin işte atomundaki o çekirdeğin nötron, etrafındaki protonlar, elektronların işte dönüşünü, takyonlar, belki kainatın, gezegenlerin birbiri etrafındaki dönüşüyle ilişkilendirerek işte bu kozmik kozmik alemdeki bu güzelim sistemin en küçük maddeden en büyük kürelere varıncaya kadar devam ettirdiği o dönme hareketinin bir tesbih olduğunu düşünüyorum. Bizim hacdaki tavafımız da evet, onun bir onun iradeyle ortaya konulmuş biçimidir. Hmm. O koroya biz de kendi irademizle katılıyoruz demektir. Ya, hac ya, nasıl böyle bir mahiyet kazanıyor, derinlik kazanıyor? Öbür türlü sırf şalt tamamlama manasından çıkıyor. Değil, işte. Elbette, elbette değil. Hatta bir ara fizikçi bazı arkadaşlarla konuşmuştum da henüz tam cevabını da alamadım. Hmm. Yani bir tahmin aklıma geldi, onlarla paylaştım. Dedim ki elektronlar çekirdeğin etrafında hareketini hangi yönde yaparlar? Ha, sağdan sola mı? Soldan evet, sağa. Saat yönünde mi, tersine mi acaba? Şimdilik bu bilinmiyor dediler bana. Bu birkaç sene önceydi bunu sorduğum. Daha yeni biliniyorsa bilmiyorum. Ben öyle zannediyorum ki, benimki zan. Yani bizim Kabe'deki tavafımız ne yöndeyse, peygamberimiz ve diğer önceki peygamberler bu tavafı hangi yönde yapmışlarsa, bu devri hareket aynı yıldızların da hareketinde, gezegenlerin ve atom evet, altın parçacıkları. Allahu alem. Bunu şimdi bilmiyorum. Yani sanki öyleymiş gibi geliyor bana. Yani bu bir tahmin. İlla evet, doğru bir bilgi olmak zorunda değildir. Ben bu bir tevhid olduğuna inanıyorum. Kainattaki bütün varlıkların bir tevhidi sisteme sahip kılındığına ve varlıklarını öyle devam ettirdiğine inanıyorum. Evet. Doğrusu ben İyyâke nâbudu ayetini işte şu kadar okumuş, bu kadar yazmış bir insanım ama mesela nâbudunun başka varlıkları da içeren bir açılım sahibi olduğunu düşünmemiştim. Ama siz soruyu sordunuz. Ben de diğer ayetlerin bunu doğrulayacak bir mesaj inceliğine sahip olduğunu ifade etmiş olayım. İyyâke nâbudu, evet, bütün varlıkların yaratılış korosuna bizim irademizle de itirafımızla da katıldığımızı, onlarla birlikte iradeli Müslümanlar ve iradesiz Müslümanlar topluluğunu oluşturduğumuzu bundan sonraki namazlarımda ben de düşüneceğim. Sizin vesilenizle bir hayra vesile olduğunuz diyelim. Münasebetsizlik etmeyelim de sual ederken. Hocam burada yine zaman zaman tabii geçişler, geriye dönüp tefekkürümüze ilave etmeler olacak ama evet. İyyâke nesta'in. Evet. Burada istiâne, yardım meselesi var. Hı hı. Hem bir de dua makamında. Tabii. Değil mi? Hani o Fatiha anlaşılırken üç kısma ayırmaları mevzu sizin eserinizde de var. Evet. Ondan sonra bu istiâneyi, yardım dileme meselesini ya da istiâneyi sadece yardıma mı indirgeyeceğiz? O da benim zihnimde soru işareti. Nasıl anlayacağız? Ancak senden medet dileriz, yardım dileriz. Evet. Nasıl anlayacağız? Avun kelimesi yardım demektir. Hı. Yani birinin diyelim imdat çağrısına koşmak, el uzatmak demek. El uzatmak demek. Kur'an'da mesela Bakara suresinde iki ayette daha var. Vesta'inu bis sabri ve salah. Direnerek ve ben Allah'tan yana olarak ondan yardım isteyin. Yani direnciniz, yardımınızın dillenmiş hali olsun. Ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah. Sabırla, salatla Allah'tan yardım isteyin anlamında iki tane daha ayet var. Bu yardımın, yani insanın bu hayatiyetini devam ettirmesinde Allah'tan bağımsız bir alan olmadığını itirafının bir ifadesi olarak algılayabiliriz. Bu yardımı, varlığımızı devam ettirmek. Ama bir önceki ayetteki Maliki Yevmiddin mesajını düşündüğünüzde bu yardımın ahirete bakan bir tarafının da olması gerektiğini, asıl yardımın bize orada lazım olduğunu bu ifadeyle iki ayeti birleştirme noktasında bir yardım anlayışı meydana getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve fakat şimdi bu ayette İyyâke nâbudu önce geliyor ve İyyâke nesta'in peşinden geliyor. Peşinden geliyor. Bu sıralama çok önemlidir. Bu sıralamada görmemiz gereken incelikler var diye düşünüyorum. Yani biz yardım isteyeceğiz. Sadece Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ya buradaki takdim tehirin de bir inceliği var, ayrıca, onu görmemiz lazım. Bu sıralamanın da ayrıca kendi içinde önemli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Şimdi bir defa yardım isteyeceğimiz varlık, kulluk yaptığımız varlık olacak. Eyvallah. Yani, onun da sıfatları vardı zaten. Evet. O varlıktan yardım istenir. Başka varlıktan yardım istenmez. Biz ne isteyeceksek işte o sıfatların sahibi olan Yüce Allah'tan isteyeceğiz. Hmm. Bir işin bu tarafı var. Bir başka tarafı, yardım istemek aslında bir sonuçtur. Hmm. Yardım isteyebilmek için önce bir şey yapmak lazım. Önce kulluk yapılacak ki sonra yardım istensin. Hmm. Yardımın önce, kulluğun sonra gelmemesinin en önemli sebebi, önce siz iradenizi, imkanınızı ortaya koyacak şekilde sergileyeceksiniz, sonra yardım isteyeceksiniz. Mesela Fatır suresinde bu konuyla ilgili çok nefis bir ayeti kerime vardır. Fatır suresinin 10. ayeti olsa gerek. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Evet, Fatır suresi 10. ayet. Men kâne yuridül izzete. Kim izzet, onur, şeref, haysiyet arıyorsa. Felillahil izzetü cemi'a. Bilsin ki onur, izzet ve şeref bütünüyle Allah'ın yanındadır. Evet, aziz Allah'ın, olan Allah'ın katındadır. Katındadır, evet. İleyhi, Allah'a, sadece Allah'a, yes'adül kelimut tayyibu. En güzel kelimeler, en güzel sözcükler, en güzel niyazlar yükselir mi? Allah'a yükselir. Bu dua kısmı. Fakat vel amelu salihu yerfa'uhu. Asıl onu Allah'a yükselten şey ameli salih ameldir. Salih amel yapmadan, yani üzerinize vazife olan şeyleri yerine getirmeden meseleyi dua ile başlatırsanız, bu müstecap olmayacak bir duadan ibaret kalır. İcabet edilmeyecek bir duadan, evet. Kabul olunmayacak dua kabul derler olur. Ya. Yani şartı yerine getirilmemiş bir dua olur bu. Duanın en güzeli, gereği yerine getirilmiş olandır, fiilen yapılandır. Hocam, siz söylerken bir zihnimde yine bir incelik beliriyor. Çok güzel noktalara geliyoruz bence. Birincisi, yurt dışında bir yerde görmüştüm. Şimdi adam elinde gitarı, sokak çalgıcısı. Hı hı. İki tür sokak çalgıcısı görmüştüm. Konuyu bir yere bağlayacağım. Birincisi, çalgısını çalarken, yaparken bunu bir yardım talebi olarak sunuyor. Yani gitarını çalarken bu aynı zamanda yardım talebi. Bir diğer grupta var ki gitarını çalıyor, bırakıyor, ondan sonra yardım talebinde bulunuyor. Hı. Yani ibadetle yardım dilemek, bir de önce ibadet sonra yardım dilemek. Evet. Gibi bir ayrım zihnimde belirdi. Yani yardım dilemenin doğrudan doğruya yolu ibadet etmektir. Evet. O fedakarlığı yapmak. Evet. Bir gerek de ibadet neyse edersiniz, sonra yardım dilersiniz. Hani bir takdim tehir. Şimdi ayetin metni, yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, o ikinci ve İyyâke'deki o vav edatı, hı, bir hal bildiren edat olabilir. Durum, hı, bildiren edat olabilir. Yani yardım isteyerek, heh, ibadet, kulluk yapmak. Bu da yani ayetin metnini anlayabilme noktasında bizim önümüzü açan, açıyor, bir ifade biçimi. Böyle bir imkanı veriyor yani. Veriyor. Tamam. Veriyor. Tamam. Ama öncelikli anlam, o demin dediğim anlamdır. Çünkü Fatır suresinin 10. ayeti fedakarlığın dua için esas olduğunu ortaya koyar. Biz mesela dua yaparken ellerimizi kaldırırız. Dua yaparız. Tabii. Şimdi elleri kaldırmanın ne anlamı var diye düşünülebilir. Tabii. Doğrudur. Belki de bir anlamı yoktur. Allah kalbinden geçenleri bilmiyor. Biliyor. İşte elleri biliyor açmak veyahut da bunun bir anlamı işte Allah-u Teala yücedir. Yüce bir makamdan ancak el açılarak bir talepte bulunulur. Hı hı. Bunların hepsi doğrudur. Doğru. Hiç buna diyeceğim bir şey yoktur. Çok şey istiyorsunuz, onun için ellerinizi açıyorsunuz. Bazen böyle isteyenler vardır. Bazen böyle isteyenler vardır. Hatta dua cümlesindeki ifadeye göre elini bazen böyle çevirenler vardır vesaire. Var. Musibet filan anıldı. Evet, bir duada bir elimiz var yani. Bir el işleri yapıyoruz. El figürü var. Figürü var, evet. Şimdi ben düşünüyorum ki dua yaparken elleri açmak, bütün bu söylenenler doğrudur ama Aslında ben dua yaparken yüzümüzü çevirecek ellerimiz olsun diye dua yapmalıyız diye düşünürüm. Yani ya da yüzümüze çevirecek ellerimiz olsun. Bakacağımız elimiz olsun. Fedakarlığını yapmış elimizle dua etmeliyiz ki. Yani İyyâke na'budu'yu yaptık. Şimdi ve İyyâke nesta'in kısmıyla ilgileniyoruz. Biz ve İyyâke nesta'in'den başlıyoruz. Önce evet. Hiçbir şey yapmadan yardım istiyoruz. Yardım istiyoruz. Sonra kulluk yapıyorsak yapıyoruz. Buradaki sıralamanın kulluğun, fedakarlığın önce, yardımın sonra. Daha sonraya bırakılmasının, yani dua motifinde, el figürünün de ifade ettiği, yani bir ince bir anlam. Önce elin kaldırılıp sonra duanın edilmesi gibi, talebin dile gelmesi gibi. Gibi, evet. Evet, yani el burada İyyâke na'budu'yu karşılıyor sizin söylediğiniz şekliyle. Evet. Fiili bir hareket yapıyorsunuz. Çünkü el eylemle bir şeyin izharıdır. Elimizle biz eyleriz. Yani İyyâke na'budu'da da bir eylem var. Yani bir ibadetle halini ortaya koymak var. Evet, sonra talepte bulunmak var. Doğru. Çok kulluğa yakışır bir tutum. Çok onun için güzel. Mesela ben vitir namazlarını eda ederken vitir namazlarının işte 3. rekatında vitir kunut duaları okunurken Allahümme inna nesta'inuke'yi önce Allahümme iyyâke na'budu'yu sonra okuruz. Ben bunun tersini yaparım. Önce iyyâke na'budu'yu okurum. Sonra Allahümme inna nesta'inuke'yi okurum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inle bir uyum olsun diye. Hoş öbürünü okuyanlar yanlış okuyor demiyorum da bu değil. Benim kendim. Bu bir tasarruftur. Evet, bir tercihim. Yani yaptığım dua okuyuşunu Kur'an'la buluşturmaya gayret eden bir tutum benim için. Ben fedakarlık yapmadan, yani çalışmadan ücret istemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Allah-u Teala da bize bu ahlakı öğretiyor. Hocam, önce kulluk yapın, sonra yardım isteyin. Sonradan yardım isteyin. Bu çok önemli bir nokta. Bir şey daha zihnime geliyor. O da şu. Tıpkı ibadette, ibadetin sadece kendine ait olduğunu ifade etmek için biz kullanmaması gibi. Siz Kur'an'a çok vakıf olduğunuz için size sormak istiyorum. Acaba istianede de biz sigasıyla gelen kısımlar var mı? Sanki böyle bir anlam oluşuyor ki ben de tamamen şey konuşuyorum, farazi konuşuyorum. İstihaneyi de Allah sadece ben diye ifade etmesi lazımmış gibi bir his yani var. Doğru mu yanlış? Yani istihane kelimeleri yani dediğim gibi yardım dilemeyle mesela bizden yardım dilersiniz ya da biz yardım ederiz gibi yok, bir... Yok öyle bir yok. Çoğul ifade yok. Hayır. Yok değil mi? Yok. Evet. Yani mesela dua ile alakalı kullanılan ayetler var. Oralarda ve kâle rabbukum Rabbiniz dedi ki ud'uni ni benden isteyin, bana dua edin. Evet. Estecib lekum, size karşılık vereyim. Evet. Bakara suresi 186. ayette var. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîbun ucîbu davete'd-dâ'i izâ da'ânî. Ni gene. Ben davet biri benden bir şey istediği zaman ben onun isteğine karşılık veririm. Evet. Yani bizden isteyin ifadesi öyle bir ifade yok. Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Allah-u Teala'nın kendisinden istemek esastır. İstihanede adres sadece Yüce Allah. Yüce Allah'tır. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratel mustakîm. Evet. Şimdi orada bir ihdina meselesi var. Hı hı. Onu sizden almak istiyorum. Araya geçmeden evvel bir de sıratı mustakîm var. Hı hı. O ihdinayı nasıl anlayacağız öncelikle ya da siz sıratı mustakîmle de başlayabilirsiniz. Evet, ihdina bu surenin 6. ayeti. 6. İhdina sıratel müstakim ve diğeri de 7. ayeti. Hı hı. Surenin ilk konusu hamd idi. İkinci konusu kulluk. Evet. Tevhid ilanı. Üçüncü konusu ise dua. Evet. İşte bu 6-7. Ayetler dua. Dua. İhdina, ya Rabbi bizi ulaştır. Es sıratel müstakim, dosdoğru yola. Yani nimet verdiklerinin yoluna. Orada ulaştır mı ihtina hocam? Şimdi bu hidayet kelimesinin iki tane anlamı var. Bir anlamı var ulaştırmak, bir anlamı var göstermek. Yani ulaştırma anlamı da var, gösterme anlamı da var. İhtina bize göster, es-sıratal müstakim, dosdoğru yolu bize göster. Göster. İhtina bizi ulaştır, es-sıratal müstakim, dosdoğru yola bizi ulaştır. Yani iki tercüme de hidayet kelimesini karşılayabilir. Evet. Yani ikisi de doğrudur. Yalnız hidayet kelimesini Kur'an-ı Kerim'de böyle insanların hep doğru yola ulaştırılması içeriğinde kullanılan bir kelime değil. Bunun başka kullanım başka alanları kullanım da var. Başka kullanım biçimleri de var. Tabii. Mesela kevniyata nispet edilen bir hidayet tabii, şeyi de var benim zihnimde. Var. İşte Ala suresinin ilk ayetleri mesela onu ifade eder. Taha suresinde gene onu ifade eden başka bir ayet var. Sebbihisme rabbikel a'la ellezî halaka fesevva vellezî kaddera fehedâ. Evet. Vellezî kaddera fehedâ. Her şeye ölçü veren fehedâ ve her şeye hidayetini veren. Eyvallah. Aynen. Veya Rabbunellezî a'ta külle şeyin halgahû sümme hedâ ayeti var Taha suresinde. Firavun Hazreti Musa'ya soruyor, sizin Rabbiniz de nasıl bir varlıkmış alay ederek. Hazreti Musa cevap veriyor. Buyuruyor ki Rabbunellezî a'ta, bizim Rabbimiz a'ta külle şeyin halgahû, her varlığa yaratılışını verendir. Sümme hedâ, sonra da varlıklara hidayet edendir. De bu hidayet işte sizin de ifade ettiğiniz gibi kevni aleme dair. Hidayet. Bütün varlıkların yaratılış amacına uygun programlanması demektir. Evet. Bütün evet. Varlıkları içeren bir ifadedir bu hidayet. Evet. İnsanlar dışındaki varlıkların hidayeti yaratıldıkları amaç uğrunda programlanmalarıdır. İnsanların hidayeti ise işte fıtratıyla uyumlu bir anlayışa gelmeleridir. İnsanın hidayeti fıtratıyla buluşması demek. Fıtrata rücu gibi ya da fıtrat değil mi? Çünkü fıtrat zamanla dönüşebiliyor, farklılaşabiliyor. Fıtratla özüne, buluşması, yani, özüne. Özüne. Yaratılışta Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği o ilahi programa uygun hareket, bir irade ortaya koymaktır. Hidayet istemek. Bu ayette sözü edilen hidayet bir Müslümanın fıtratıyla buluşması için bir irade beyanı ortaya koymasıdır. Ve bu ayette özellikle mutlaka görmemiz gereken şey hidayetin kimden isteneceğidir ve hidayet için önce ne yapılması gerektiğidir. O çok önemli. Yani o çok önemli, evet. Bir, hidayet için önce hidayeti istemek lazım. Evet. Yani, talip olmak lazım. Talip olmak lazım. Yani siz adım atacaksınız. Durup dururken gelmez. Evet, durup dururken yani hiç hak etmediğiniz, hiçbir emeğiniz yokken hidayet gelip sizi bulmaz. Hem hidayet için bir adım atacaksınız. Bunun Kur'an'da bir sürü ayetleri vardır. Hmm. Bir de kimden isteyeceksiniz? Allah-u Teala aslında bu ayette bize hidayet edici varlığın sadece kendisi olduğunu, başka varlıklarda hidayet aramanın doğru bir arayış olmadığını, o arayışların da sonunun düzgün gelmeyeceğini öğretiyor. Yani adam diyor ki işte hidayet ve dalalet konusu tabii çok evet. Tartışmalı bir konu. Yani hidayet de dalalet de bir kaderdir diyor. Allah istediğine hidayet eder, istediğini de dalalette Mudilli gönderir. İsmi vardır vesaire. Evet. Böyle deyince o zaman bu Fatiha suresindeki bu ayetin anlamı kalmıyor. İhtinayı nasıl anlayacağız? Yani evet, o zaman istemenin bir anlamı yok. Yani nasıl olsa Allah-u Teala istediğine hidayet veriyor, istediğini de dalalete atıyorsa o zaman bir şey istemenin bir anlamı yok. Sizin iradeniz devre dışı. Halbuki Allah-u Teala işte bu ayette hidayetin tecelli edebilmesi için, onun tarafından hidayetin insanlığa ulaştırılması için hidayetin önce istenmesi gerektiğini söylüyor. Yani insan iradesinin harekete geçmesi gerekiyor. Ennallâhe yehdi men yuridu diyor Hac suresinin 16. ayetinde. İradenin sarfı gerekiyor ki evet. O da gelsin. Evet. Diyor ki işte bakın Hac suresinin 16. ayeti. Ve kederlike enzelnâhu âyâtin beyinât. İşte biz böylece açık açık ayetleri indiriyoruz. Ve ennallâhe ve Allah yehdi men yuridu. İsteyene hidayet eder. Başka bir ayette ve yehdi ileyhi men enâbe. Allah'a kim yönelirse Allah ona hidayet eder. Rahat suresinin 27. ayeti. Kul innallaha yudillu men yeşa. De ki Allah isteyeni saptırır. İstediğini değil. İsteyeni saptırır ve yehdi ileyhi ve kendisine hidayet eder men enabe adım atanı. Kim yönelirse Allah'a Allah ona hidayet eder. Çok güzel. Ayrımlar da netleşti. Şimdi bir ayet daha söyleyeyim. Dalalet ve hidayetin şartları da netleşti. Evet. Şimdi bakın Tevabun suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Ve men yu'min billahi. Kim Allah'a inanırsa yehdi kalbehu. Allah onun kalbine hidayet eder. Hidayet bir sonuçtur. Çok güzel. Hidayet için insanın istekte bulunması lazım. Adım atması lazım. Şimdi izleyici kardeşlerimizden şunu düşünenler olabilir. Yani Allah-u Teala istediğine hidayet edip istediğini dalalete atamaz mı? Atar. Amenna. Atar yani elbette atar. O keyfe ma yaşa. Tabii diyor ki velev şa ele hedâkü mecmain. Evet. Dileseydi hepinize hidayet ederdi. Dileseydi hidayet ederdi demek dilemedi bunu yani. Evet. Her o Allah dilediğini yapandır. Fe'alün lima yurid Allah'tır. Evet. Hiç şüphesiz. Aynen öyle. Ama insana irade vermiş ve bu iradesini kullanmasını istiyor ondan. Evet. Onun için insanı imtihana koymuş. O yüzden hidayeti iradeye takmış. Takmış neyse. Evet. Yani biri butonsa ışığın yanması için butona basman gerekiyor. Basman gerekiyor. Aynı sen mantık. Tavrını ortaya koyacaksın. İşte buyuruyor ki İnsan suresinin hemen başında 2 ayette 3 ayette işte inna hedeynahu sebile insanoğluna yolu biz gösterdik. İmma şakiren ve imma kefura. Kendisi bilir. Ya şükreder İster ya küfreder. İster şükredici olur ya nankör olur. Kendi bilir. Tevabun suresinin 2. ayetine buyuruyor ki huvellezî halakaküm. Sizi yaratan Allah'tır. Feminküm kafirun ve minküm müminun. Bir kısmınız kafir olur, bir kısmınız mümin. Siz bilirsiniz. Keyif suresi 29. ayette buyuruyor ki ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyeni iman etsin, dileyeni inkar etsin. Kendisi bilir. Sonucuna katlanmak kaydıyla kendisi bilir. Yani biz hayatı insan iradesi yokmuş gibi algılayamayız. İrade yoksa evet. İmtihan olmaz. Evet. İmtihan olmazsa mükafat, mücazat olmaz. Cennet, cehennem olmaz. Evet. Hepsi berhava olur gider. Fatiha'nın bu ayeti bize hidayetin olmazsa olmaz 2 şartını veriyor. 1. Hidayeti isteyeceğiz. İsteyeceksin. 2. Allah'tan isteyeceğiz. Evet. Allah yaratacak biz istedikten sonra. Sevgili hocam sizi bir nefeslendireceğiz, bir ara vereceğiz. Fakat ben yine sizin anlatımınızdaki üslubunuzdan ve usulünüzden anladığım kadarıyla orada hidayetin gelme şartları da bize daha önceki ayet-i kerimeler, ayetlerde verildi gibi hissediyorum, düşünüyorum. Hani siz matematikteki çarpan mesela çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği gibi bir mantık da güdüyorsunuz. Ondan birbiriyle bağlantılar kuruyorsunuz. Evet. İrtibatlar da kuruyorsunuz. Hı-hı. Yani hidayet olması için bir hamd olması lazım. Tabii. Ondan sonra Rabbul Alemin idraki olması lazım. Tabii. Alemdeki o rububiyetin idrakinin olması lazım. Rahman ve Rahimiyete nazır olunması lazım. Din gününün malikinin bilinmesi lazım. Hı-hı. Ve bunları diri tutarak ondan sonra ibadet edilmesi lazım. O ibadetin geniş çerçevesiyle beraber hı-hı. Yardım dilenmesi lazım. Ondan fedakarlıktan sonra. Fedakarlıktan sonra. Bütün bunlarla beraber sanki hidayet dosyasının içinde bunlar saklıymış gibi evet. Geliyor bana. Evet. Onların adına işte sırat-ı müstakim diyecek biraz sonra. Peki. Efendim. Okudun mu hitabıyla beraber devam ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Tekrar huzurlarınızdayız inşallah.